Ràdio Drama, el 91.4 de l'FM. Molt bona vesprada, ara mateix són les 8 d'aquest 17 de març del 2016. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, aquesta també molt especial, en CDs del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Avui fem 197 després de passar pel casalet de Terrassa, brutal com ens van rebre la gent de Terrassa. Un goig, va fer goig al programa i també la bona companyia, tota la gent que va venir a veure'ns, tota la gent que va participar, gent de col·lectius, gent de grups de música. Vam estar molt contentes d'estar allà. Avui fem 197, com deien, començarem presentant a la gent de la taula. Avui tenim una taula ben nodrideta, avui no falta ningú. Tenim a la meva banda dreta el mestre Tecles, el reverendo Tecles, el boi millor de Mollerussa, la Gardela de Bellpuig, que diu Ricky. Ei, hola, que fa reverència, Manolo. No te n'enfotis, eh? Pues molt bé, molt bé. Avui en programa especial, aquí has portat un huevo. Avui he portat un huevo perquè com que fem en CDs he portat allò que faig servir jo al lavabo i bueno. Ah. No, i genial perquè l'últim cop amb els ordenadors no tirava la cosa, eh? No. Avui anirà un millor. Un reproductor dedicat. Sort que no has portat dos huevos, eh? Perquè si és allò que fa servir al lavabo... Que burro que és. El pall aquest no el presentarem perquè és un impresentable, però sí que presentarem l'Eric, que és el nostre company que ens porta els llibres combatius més guapos, la música combativa més punyent. Què dius, Eric? Com estàs? Ei, què passa? Pues sí, normalment porto llibres combatius, però avui no. Sorpresa. Cago en nena. No, avui portem CDs i ara us passarem una foto del huevo i sí, jo volia el que deia l'Isma de Terrassa, jo volia destacar perquè la veritat és que ens ho vam passar molt bé, s'ho vam currar molt, vam estar molt a gust i vam descobrir bandes, que això sempre mola. Sí, llavors... en primera persona, a més. Sí. Llavors, doncs res, amb ganes d'acabar aquesta marató que ens hem fet de programes, no? Sí, la veritat és que arribar al 200 ens fa molta il·lusió. Continuant amb la presentació del programa, el que tampoc ens pot faltar mai, el que es tira els temes zarranganos més suculents i més espectaculars, el que es fa les bandes més brutals, és el Manolo, el nostre amic de Barberà. Què dius, guapo, com estàs? Bon vespre, família, molt bé, ja recuperat, que la setmana passada vaig estar malaltó i... Vas fer campana, eh? I malauradament divendres em vaig quedar al llit, no vaig poder anar al casalet de Terrassa, però la veritat que hi ha moltes ganes de que d'aquí un temps ens tornin a convidar i poder ser-hi allà. I ara també pensava, hòstia, que som, mira que som puritans, perquè hem fet ja tres programes de CDs amb els percals que hem tingut i els hem fet tot i així amb els portàtils i no sé què, quan en veritat podríem haver ficat la música en EP3, fer una foto dels CDs i no s'hagués entrat ni Cristo, però aquí ho fem de veritat, Sí, sí, sí. Avui, com diu el Manolo, anem amb CDs, avui anem amb música d'altres temps i alguna de nova també, ja veureu. Per aquelles que no sabeu, som un programa de música combativa, de música alternativa, de música reivindicativa. Ens encanta barrejar estils com el hip-hop, el ska o el punk rock i tenim sobretot temàtiques polítiques i socials. Ja veureu que això comença de seguida. Avui farem un pim-pam-pum total perquè farem un parell de programes i a cada un dels programes que fem, farem el 197 i el 198, hem preparat tres temes, de tal forma que serà inici, mig i final. L'inici de l'inici el porta l'Eric i en què ens portes? Em portes un temazo per començar per tot l'ual, eh? Sí. Jo començo amb l'Ovidi. Mira, jo crec que també el tenir dos programes he fet una primera part tranquil·la i el segon ja a saco. Llavors, començar amb l'Ovidi. Jo havia pensat una de les cançons que surt en aquest CD, que és el 20 anys de vacances, 20 de cançons, que es va editar el 2015, que és un recull d'algunes de les millors cançons de l'Ovidi. I jo havia pensat la de la samarreta, però hi havia per aquí el Palli i m'ha dit home, la saseta de foc mola molt. I he dit, home, sí, també mola molt. També mola. I pues res, tots vosaltres, l'Ovidi. Hi ha un home a la presó dels qui avançaven. Junteu-vos, Junteu-vos, traieu-li l'embaràs que li opremeix les mans. Junteu-vos, junteu-vos, perquè faci camí, perquè faci camí, perquè faci camí. Junteu-vos, junteu-vos, perquè faci camí, perquè faci camí, perquè faci camí. Junteu-vos, junteu-vos, junteu-vos. Déu-n'hi-do com ha començat aquesta 197a edició, déu-n'hi-do com comença el pim-pam-pum d'apretat. Encara estem mirant el tema del CD, a veure com ho farem funcionar. Crec que anirà bé. Anirà bé, ja veuràs que sí. Mira, ara em sembla que em toca a mi. Començaré també tranquil·let, però amb un altre estil totalment diferent, canviarem de registre. Són les Esnebelsa, aquesta banda d'Osinaga, a Navarra, amb Euskal Herria, que fusionen estils diferents i que té el Xavier Solano, el Sergio, el John Laritz, l'Ivan, el Pello, el John Mari, l'Aitor i el Sigor com a components, i a més no venen sols, venen amb l'Adrià Sales de La Pegatina i venen amb la Canija de Callaos. És un tema zarrangano que vull dedicar molt especialment a la meva estimadíssima Noelia, la meva companya de vida, des del seu quart treball Gora del 2013. Lucharemos, temazo. Fole. Yeah. Ja us ho dèiem, temazo, temazo, arranca un espectacular al Cesc Nebeltxa des de Sinaga, des de Navarra, lucharemos amb l'Adrià Salas i la Canija. Espectacular la veu de la Canija i també espectacular la musiqueta que ens porta Cesc Nebeltxa amb aquest lucharemos. Coses amb la família. Ben guapa, ben molt guapa. Guai. És d'aquelles que no podia faltar. Feia dies que teníem ahir uns CDs preparats i dèiem, què, ara què? Pues tirarem, lucharemos, clar que sí. Més música combativa, continua aquesta primera ronda de la 197a edició del Pim Pam Pum. Més música combativa de la bona. Ara serà el Manolo el que agafarà el relleu, el nostre col·lega de Barberà. Què, amb què ens sorprendràs, bonic? Mireu, jo començaré avui amb els Neu Gorriac, aquesta banda formada pels germans Muguruza, a Guipúscoa, diria. Hi porto un CD que es diu Hostelqueria, que com he llegit por ahí és com un CD de maquetes, rarezas i cares B. I tu que... ja surts escopatejat, però, no? Bueno, una miqueta, no et pensis, eh? No ens esperàvem menys. I res, porto pues, el CD aquest, em sembla que el van fer per treure pasta, per, aquí diuen, per cimentar la caja de resistència que potenciamos con el fin de afrontar les costes de la querella interpuesta por Galindo. No sé ben bé... que vol dir això, però bueno, porto un temazo que es diu Iri Guerrilar en Danza, que a més està dins d'aquest tema hi ha un mix de la típica cançó Chiquito. Chiquito bueno, o no? Chiquito. Oh, aquí posa Chiquito. Ah, ostres. Chiquito. Chiquito, chiquito. Bueno, aquesta. I res, espero que us mole. Som-hi. El tema 3. Sí que acabava així. Sí. El Riqui l'ha clavat perquè diu que això està acabant i efectivament sí, això està acabant. No s'ha enganxat el toro, però perquè el Riqui ens ho ha dit. És que avui encara no us hem passat la foto, però és analògic de veritat. O sigui, aquí tota l'estona veiem el 14 de perquè és el 14. Perquè és la número 14, però no tenim ni idea de quant dura. Efectivament, així és. Intuïció, analògicament. Intuïció avui. Sí. Analògicament parlant, intuïció i que no ens enganxi gaire el toro. Més música combativa. Ara és l'Eric que agafarà el relleu. Seguim en aquesta... El Riqui, perdó. No em salteu. No, és una confusió de nom. És que avui crec. Hem fet un ordre una miqueta estrany, eh? Perdona que us digui, això és ja rizar el rizo. Comença un, després canvia l'altra banda, després el de... És una mica més difícil que de costum. És un programa de música combativa, de música alternativa, de música reivindicativa i que té al mig una agenda, que avui la tindrà, i que tot sovint té també una secció de llibres que, com ja abans ens ha dit l'Eric, no té. És un programa que s'encamina al programa 200, que serà el 2 d'abril, i que després donarem una miqueta de més informació. Ara em sembla que tira el seu primer tema, que no el vull saltar, és el Ricky. Gardaleta, què dius? És que amb això de les tranquil·letes primer i no sé què, doncs jo clar, és que avui vinc esveradíssim. Tu has dit que tranquil·letes ni una. Així ni una. Becarios no. Porto l'anterior programa de CDs, ja vaig portar aquest recopilatori que em vaig trobar gratuïtament en una tenda de discos, una tenda de música de Lli Terrassa. És el Puto Cerdo Records. Ah, un clàssic, ja l'havies portat, no? Sí. Ho va portar un cop. El volum número 4. I bueno, aquí hi ha a pinyon de grups, tots molt recomanables, la veritat. I he triat uns que es diuen Desquici. I a veure, que... Em sonen molt. Jo aquests els he posat sí, quan punxo. Sí, sona que els hem portat alguna vegada en MP3. Sí. Però és estrenant CD. He triat el tema que es diu Fill de puta. Venga. Molt bé, família, doncs donarem pas a la secció informativa del programa, donarem pas a l'agenda del Pim Pam Pum. El primer dels actes és aquest 18 de març, demà mateix, xerrada, cinema en perspectiva de gènere, a càrrec de Degenerades, a les 7 hores, al Casal Popular i Cultural Buirac, que és al carrer Torrent número 48, i que és un acte organitzat per la gent de la Figa Rebel. El següent acte, com sortim de l'espiral de la repressió, el 18 de març a les 7 de la tarda a la sala d'actes sindical al Vendrell, conversa amb Justícia per Yassir, Alfon Libertà, Ni Muts ni a la Gàbia, Operació Pandora, Madres contra la repressió, Tres del Vendrell, Familiars Parlament i Veus davant la repressió, amb introducció de Rubén Benedicto, de Suport Psicosocial. Jo no em moc del carrer Torrent de Cerdanyola, però en aquest cas serà el número 61 a la Menuda, perquè torna amb els seus vermuts musicals. També serà aquest proper dissabte 19 a les 12. Podreu gaudir d'un vermut amb Pelo Grue Soul, que és Soul Jazz Swing, i res, esperem que ho gaudiu. Una forta abraçada a tota la gent de la Menuda, una forta abraçada al Poli i a la companyia. El següent acte, les jornades esportives del 19 de març a l'Avinguda de Barberà 142 de Sabadell, a l'Obrera. A les 10 hi haurà masterclass de kickboxing, a la 1 hi haurà dinar popular, a les 6 de la tarda hi haurà vetllada antifeixista, a les 9 sopar popular i a les 10 concert Cultura Universal, més grups per confirmar i DJs Mamba Negra, organitzat per la gent del gimnàs popular Rukeli i la gent de l'Obrera. Un altre acte, demà divendres 18 de març, és a la Casa de la Muntanya, que és al carrer Josep de la Muntanya número 33. A partir de les 9 de la tarda hi haurà sopador popular, però local autogestionat al Ripollès, a 5 euros amb xupito casolà, menja't els rics, amb cervesa artesana i licors casolans, i després ball flamenc amb Lídia, i després actuació de A Nombre de Nadie, acústica en allà. Us porto un concert que serà en solidaritat amb Palestina, serà el Jalet Rock, que serà aquest proper dissabte a les 7 a Can Batlló. Serà un pedazo de concert amb mogollon de grups, entre ells pues, The Dementials, Guinness Boy, Sugar Brigade, La Colla, Chacarra, Juego Sucio, Revenja, Holes in the Sheet. El bo d'ajut serà de 4 euros i tot anirà a l'associació, com es diu? No ho llegeixo des d'aquí. A SECOP. A SECOP de cooperació amb Palestina. Això mateix, molt bé, Eric. Més actes de l'agenda, el següent és dins del 14è aniversari de l'Ateneu de Barberà, la Calçotada Popular, a la plaça Cooperativa, el 19 de març també, a partir de les 2, amb concert en acústic de Meteòlica, i res, tot això organitzat per la gent de l'Ateneu de Barberà, l'EAB CUP de Barberà, el col·lectiu de dones de Barberà i Antifa 08210. Un altre acte és el que comença demà divendres 18 de març també, és el cicle de debats Pobles en Resistència, a punt de partida l'experiència del Kurdistan, Palestina i Chiapas, que serà a l'Ateneu Entrebanc, a l'Eixample Esquerra de Barcelona, ubicat al carrer Urgell número 98, i començarà demà amb els primers debats de construcció de l'autonomia a partir de les 7 de la tarda amb membres del grup de reflexió per l'autonomia, membres de Nova Act, i membre de Deciva. Seguirà el divendres 8 d'abril a partir de les 7 de la tarda repressió, control i resistència amb membres de la plataforma Assadí, membre de Deciva i membre de la campanya d'Olives de Palestina. I acabarà el divendres 15 d'abril l'activisme internacional Una mirada crítica amb un membre de Deciva i un membre d'Espai de l'Immigrant. Cada dia, a cada jornada, a partir de les 6 de la tarda hi haurà projecció d'un documental i posteriorment començaran els debats. Molt bé, Manolo, aquest és un acte que jo també me n'havia assabentat i que em sembla molt guai, seran uns debats superinteressants. Sí. Vale, seguim. Aquí ve Autobombo. Per si no ho sabíeu encara, el dia 2 d'abril aquí hi haurà un fiestón, són els 15 anys del casal i fem el programa 200, així que aportarem tot de bandes que ja no toquen però que tocaran per nosaltres i per vosaltres si veniu. Són els Penetres, Gazapos, 8mm, Morapio Loco, Katiuska, Shot i Andreu el Rumberus. Això serà, com us dèiem, el dissabte 2 d'abril a partir de les 12, aquí a davant de Can Capa. Bona zarranga, no? Més actes dins d'aquesta agenda, que també com sempre ve nodrideta, la xerrada de presentació del protocol contra les agressions masclistes a la Festa Major del Poble Sec. Serà el 4 d'abril a partir de les 7 de la tarda al centre cívic, al sortidor, i bueno, es tractaran les múltiples causes de les agressions masclistes, la seguretat urbana des d'una perspectiva feminista, els homes i la cultura de la violació i els processos comunitaris per garantir unes festes lliures d'agressions. No hi falteu, penya. Un altre acte és la manifestació Prou Racisme Stop LGBTI-fòbia, aquest dissabte 19 de març a les 5 de la tarda, que sortirà de l'estació de França, organitzat per Unitat contra el Feixisme i el Racisme. I un acte que ja us havíem portat és una presentació d'un llibre que sempre ens agrada, en aquest cas és el Johnny D, que ha tornat a escriure. us presenta La Torre de la Serra, el seu nou llibre, que el podreu... Que la presentació serà el proper divendres 8 d'abril, després de Setmana Santa, a les 7 i mitja al Casal Popular i Cultural Buirac, a Cerdanyola, que és el carrer Torrent 48. I no marxem de Cerdanyola, no marxem del carrer Torrent, seguim a La Menuda un altre cop perquè fan el seu segon aniversari, espectacular aniversari de La Menuda per fer 2 anys, aquest abril 2016. En dia encara per confirmar hi haurà un tast de birres artesanes i el dia 23 d'abril, la diada de Sant Jordi, després de la diada, tothom cap a La Menuda i també durant la diada perquè a les 12 hi haurà diada a la taverna de La Menuda a partir de les 12 i a les 11 a la sala Circus de Cerdanyola, concert amb Insert Show, Meteòrica, Dani Castro i Marc Pellicer. No us ho perdeu, penya. Molt bé, el concert. Bo, la Zarranga no, també. I em sembla que l'últim acte de l'agenda és aquest diumenge 20 de març, jornada en suport a Libertat Titiriteros, Libertat Titellaire sense càrrecs, a partir de les 12 del migdia, vermut i taula rodona sobre la llibertat d'expressió, a les 2, dinar popular, i a les 3, cafè cabaret Titellaire. Serà, com deia, aquest diumenge 20 de març a la Àgora Juan Andrés, que és el carrer Aurora amb Riareta del Raval. I fins aquí l'agenda. Molt bé. Com sempre ben plena, no hi falteu, penya, sou motor de tots aquests actes i de molts més, i sense vosaltres no ho faríem. Segueix el pim pam pum, segueix la música combativa, que és el que més ens agrada, ens encanta buscar música, ens encanta temàtiques noves i ens encanta portar-vos avui clàssics també i altres no tant. Em sembla que ara és l'Eric qui torna a obrir foc, la segona ronda. Pues sí, ara vaig jo i us porto un CD que em sembla que l'hem repassat bastant aquí, però bueno, és un CD molt bo i cal anar-lo portant. És el Fem6 Flow Feminista, Rap por los Derechos de las Mujeres, que va editar Kalala Fondo de Mujeres juntament amb La Tuerca ara fa un parell d'anys, diria. I hi ha tot de bandes femenines que fan rap, tot de Fem6. I us porto les Crudas Cubensi des de Cuba amb el seu temazo My Body's Mine. Fumli! Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derecho de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor, tenemos tan buen sabor. No somos Miki, ni Chiki, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. No somos Miki, ni Chiki, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana. My body is mine, mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Flow feminista per la vena aquí al Pim Pam Pum, tema zarranga, no? Què, penya? No, perdoneu, és el lío de l'analògic. No sé, el Tecles feia cares i no sé si l'he liat apretant a l'estop o no sé què ha passat. Jo l'he liat. Yo. Que teníem els micros oberts un altre cop. Sembla que sí. És que tenim el Ricky revolucionat, eh? Bueno, perquè fem tants programes que ens surten ja com a xurros. Bueno, i sí. I, però no diguem-ho també, o sigui, és veritat, quan estem aquí ens equivoquem molt, però quan anem a fora, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No, i que després és el que diem sempre, que aquí ens sembla que la liem, però després escoltes el programa a casa i dius, molt bé, no? Aquesta penya... A temps, tot a temps, tio. Mireu, a temps arriben ara una banda que ens fa molta il·lusió posar. Són els Atraco a Mano Armada, aquesta mítica banda cerdanyolenca de punk, els successors de Penetres, que és una de les bandes que sonaran el dia 2. Doncs els que abans van ser Penetres, ara són Atraco a Mano Armada, aquesta banda mítica, com deien, de Cerdanyola. Fan punt rock amb el Fèlix i el Furi a les guitarres i a les veus, el Winnie al baix i el Miquel a la bataca. Des del seu darrer LP, que acaba de sortir del forn aquest 2016, Sempre fuimos cuatro gatos, el tema Qui mierdas te importa. Tremenda. Què mierdas te importa, què mierdas te molesta si és mi sexualitat. Bueno, el que dèiem, un tema zarrangano extret des d'aquest Sempre fuimos cuatro gatos dels Atraco a Mano Armada. Yeah, Cerdanyà cada banda i no tu panda. Bé, Atraco, eh? Ben bona, ben bona. I ben esquivat el toro, eh? Com si no hagués passat res. Com si no hagués passat res, perquè no passa res, tio. Que aquí l'única cosa que passa és que continua la música combativa. Clar, estàvem parlant de Atraco, recordant vells temps, sí. Com l'evolució de la banda. Clar que sí. Ganes del dia 2 i ganes dels Penetres, que m'han dit que estan molt seriosos i que li fotran molta xitxa. Sí, o que estan assajant guai. Sí, i estan anant forts. Més música combativa, continua la 197a edició, ara és el Manuel que agafa també el següent relleu, que tirarà el seu segon tema. Molt bé, doncs seguim amb els... L'Eric em fa senyals perquè tirarem el tema número 15. 15, venga. El tema número 15 del disc El infierno es demasiado dulce, dels grandíssimos, grandiosos Scorbuto, wow. Aquesta banda mítica de punk de Santurce. Porto aquest CD que van fer, es va gravar, em sembla que el 92, quan ja s'havia mort el Josu i el Juanma, i jo diria que el Paco va treure aquest CD per començar a rascar una mica de pasta, per seguir fent alguna cosa. Per romanticisme, també. Sí, i llavors van gravar aquest CD com a homenatge d'això, del Josu i del Juanma, que està barrejat amb temes sobretot del disc de Los Demenciales Chicos Acelerados, i després tota una part en directe d'un concert mòbil que s'havia muntat per Santurce. I hi ha molts temes, hi ha 22 temes, la veritat que no sabia quin portava, pensava, bueno, porto a l'homònim El infierno es demasiado dulce i tal i qual, però bueno, al final, com que em fa mal al cap i com que anem així com bastant a full últimament amb lo del programa 200, crec que ve molt bé el tema mític i molt gran que és Cerebros destruïdos. Clar que sí, com nosaltres. Clasiquíssims. Grandíssima. M'encanta escoltar els Scorbuto al Pim Pam Pum, eh? Ho he de dir, que els programes aquests que podem, o que, bueno, o que tirem grans clàssics, com en aquest cas els Scorbuto, m'agrada. Com diria el mateix Marchu, que me gustas más que un tractor recién pintado. Sí, brutalíssima. Scorbuto reventant aquí el Pim Pam Pum. Esperem que us estigueu passant d'allò més. Ja sabeu que per escoltar-nos sempre ho heu de fer a través de radiotrama.cat, que és on allà podeu escoltar els directes i també el podcast, els programes gravats. Avui fent 197 i 198 i aquest comença a fer baixada. Aquest 197 comença a fer baixada, però encara no, perquè comença la tercera ronda. Em sembla que ara és... No, acaba la segona ronda. Sí, la meva penúltima bala d'aquest programa. És el Ricky que es tirar un tema zarrangano dels seus. Sí, és un tema zarrangano i a més es inicio la meva secció split. Venga. Spliteas. Spliteo. Són els necessitat de luchar. He portat el split és compartit amb els ajenos a la tragèdia, que serà el meu últim tema, ja l'escoltarem. Però primer van els necessitat de luchar. Des del seu disc La guerra social és inevitable, us he triat un temacle que ja ha sonat al pim pam pum, però no en CD, que és Mirades de cristal. Vale, i abans m'ho has dit, però se m'ha oblidat. El número 9. Pues, a veure, un tema contra la videovigilància a la que estem sotmesos. Molt bé. Fum-li. Vinga. Així és, el Ricky torna a tenir la raó, diu, em sembla que anem, i efectivament així ha estat, anàvem ja, sort que està el Ricky per caputejar aquestes enganxades de toro, que si no... Que si intuïció, no sé que farà. Intuïció, família. Donava un minut, per casualitat. Home, era guapa, eh? A més, em deies que aquesta penya havia tocat a la Sarda, Fexa. A la Fexa. A la Fexa, al centre social, sí, ja sí. Ves. Eren col·legues o era el contacte del Rafael? Del Rafael de les Illes. Sí, del sí. Mallorca. Sí, sí, això és, molt bé. Molt bé, continua el pim-pam-pum, ara és l'Eric que agafarà el torn. Que, Eric, què portes, guapo? Pues sí, jo ara ja realment iniciem l'última volta, llavors ja crestes amunt. Us porto una superbanda, que són els Hard Ups, des de Nova York. Us porto, és d'un CD que ha portat el Manolo, jo no el coneixia, però que és un recull que va editar Rock Sound, és Music with Attitude, és l'especial punk número 4, amb 13 temes de molta gent, de Bad Religion, de La Polla, de Zeke, de Caótico, de Descendants i dels Hard Ups. Jo us porto el tema número 9, que ja l'he preparat. Estava patint una mica perquè sembla que està una miqueta ratllat. És que jo t'he de dir que aquest CD em sembla que va sortir des de Barberà pujàvem a Sabadell, a la Tipo de Sabadell, quan estava a la Tipo, i em sembla que me'l van donar o algo així, i porta des d'aleshores por ahí donant voltes. Vaja, que si va ser tot un aconteixement. Sí. Bueno, sí, perquè us feu una idea, és del 2001. Ens agrada el risc. És un CD del 2001. I la cançó que us porto és Alone in the Crowd, dels Hard Ups, que també és d'un CD seu del 2001. Així que aviam com sona. Chicha! Yeah. Apa, Eric, tio, déu-n'hi-do. Sí, progressiva, aquesta penya, eh? Aquesta penya que feia temps que no el sentia, la veritat és que m'agraden molt, perquè tenen aquest rotllo entre hardcore melòdic amb aquestes veuetes i mig adolescents i el rotllo progressiu de... I al final no? Li foten xixorra, eh? Sí. Que guapa, els, que els guapa. Els hard-ups des de Nova York. Excel·lent, excel·lentíssima la proposta que ens ha portat el nostre col·lega Eric. Continua aquesta 197a edició, ja no gaire, estem tirant els darrers temes. Tiro, em sembla que em toca a mi, tiro jo el darrer tema. Sí, és la número 3. Sí. Yeah. És la número 3 d'aquest doble CD de luxe que acaben de treure els COP, la banda de metal hardcore del Vallès Occidental, amb el Juanra a la veu, el Gallego a pressi i el Marc a les guitarres, el Sergi al baix i l'Aran a la bataca. És un doble CD, com dèiem, de luxe, en format llibre, però bueno, amb una qualitat excel·lent. L'ha tret Propaganda pel Fet aquest 2016. És un tema que no fan sols, el fan amb el Sergi Boquet i el Hante, i que porta com a títol Des del seu radical fins la victòria sempre. Mentre els innocents supliquen clemència i els criminals apel·len demència, el sobre del jutge conté la sentència i el seu martell repica amb violència. Ens volen amb por, la repressió en silenci, però se'ns acaba la paciència. Un cop més cop porta la fúria contra el sistema, des de l'extrem més radical, radical, fascisme des de sota és l'objectiu final. Sàpigues que ens temen, i és per això que ens tenen, amb la puta soga al coll i una bota a l'esquena. Colpeja fort, jab, jab, jab, ganxo, em poso a repartir punts i em quedo tan panxo. Estic fent maniobres sols per mantenir-me en peu, mentre allà fora s'estan matant per un cullerot de ranxo. L'imperi ens ataca, el govern ens atraca, i encara ens predica que posem l'altra butxaca. I aquí dius que serveixen aquests homes amb placa, i de què serveix si et queixes i et deixen la cara ben maca. És tot blau, blau, tot és blau, blau, vagi on vagi i no em deixen en pau. Blau, tot és blau, blau, i si entres al furgó em sortiràs amb un trau. Ha ha ha! perro pa' quitarte el porro que morro. Me parto ese facha que saca la ficha, que ni multiplica delante su jefe decrece y se agacha. Sacamos hachas, estamos en racha, el me que trefe lo que se merece. Que nadie le diga las cosas que chupa, pero parece que ni se preocupa. Yo no me quedo de brazos cruzados, solo quieren que vivamos callados. Con la pelota que toca el idiota y que cobran un día lo que tú en un año. Yo no me callo ni bajo el agua, ya no tengo miedo, yo sé que les puedo. Solo falta poner un par de huevos y decir alto que es lo que yo quiero. Ya no quieren niños inteligentes, solo quieren chavales obedientes. Quieren que seamos patanes vulgares en bares a pares pa' siempre. Aquí lo que pasa es algo que me pesa, que dice no sigas tirando tu tiempo y luchar. Yo no hago caso de todos los payasos que quieren que vaya a callar. Dificultades, calamidades, anem al carrer, anem a lluitar. Tira pa' arriba, reclama tu vida y pase lo que pase no te dejes controlar. Ara sí, cop rebentant les zones, rebentant les zones lliures, rebentant Can Capablanca i el que s'hi posi pel davant. Espectacular el tema Zarrangano, fins a victòria sempre, de la banda de metal hardcore cop. Bueno, àlbum editat per Propaganda pel Fet, aquest 2016, també ha acabat de sortir del forn, i una joia espectacular. Ei, i cal dir que, a part del temazo, el llibre, que jo abans me l'estava mirant, hòstia, està molt guapo. Val molt la pena, molts textos i les lletres de les cançons, traduccions, etc. O sigui, és una joia, la veritat és que sí. Val molt la pena el darrer treball. I també, diguem-ho, venia amb un regal inclòs amb una samarreta molt ben xula que va fer el nostre col·lega Mil Vietnams, el Diego d'aquí de Sabadell, que va fer un treball també excel·lent, com sempre. Més música combativa, això no s'atura, però això arriba al final, perquè em sembla que arriben els dos darrers temes. És així? Sí, sembla que sí, que ens ha pillat el toro pel final. No, estava tot aquí, estava tot dins del cap. És que és complicat, com que són així curtets, sí. Quan en fem dos de seguit. Sí, no marxo gaire lluny, que en poc farem el 198. Si tot va bé. Sí, ja veureu que sí. A més serà amb MP3, serà com més fàcil, més ràpid i més contundent, segur. Més música combativa, però acabem el programa, acabem aquesta 197a edició. Ens ha encantat estar amb totes vosaltres. Com sempre acabarem amb un parell de temes. El primer em sembla que és el tirarà el Manolo. Mireu, sí, m'agrada molt aquests programes quan fem vinils o quan fem CDs o cassets o el que sigui. Sobretot m'agrada perquè és el moment en el que porto Sin Dios. perquè normalment de creació pues no els porto, no? Però quan fem així especials aprofito i ho vaig fotent. Vale, clar que sí. Tothom té els seus recursos, sí, aquí. Eh? Sí, sí. I re, porto un CD que van fer, que és un... Bueno, és un doble LP que van fer amb un disc que és el Recortes de Libertad, que és un recull d'un munt de singles i splits que van fer amb altres bandes i que van gravar el 2003. I després, per altra banda, l'altre CD que ve és el Solidaridad, que és un disc que van fer en directe per treure pasta per companyes anarquistes brasileñas. I jo us portaré un tema d'aquest Solidaridad, que ja us he portat en un altre, o sigui, us he portat aquest disc amb vinil també. Però en aquesta ocasió porto un tema que m'encanta, que és el Miseria i Traición, gravat el 1999 i en directe més. I que és el tema número... I és el tema número 11. Delirium Tremens, Manolo, Delirium Tremens. I per acabar aquesta 197a, el Ricky tirarà el seu darrer tema. Sí, jo lo promès és deuda. I va a la segona part de la secció Split. En aquest cas venen els Ajenos a la Tragèdia, també des de Saragossa. I he triat el tema Mezclando Pasiones, que és una versió d'un altre grup que es diu Estigia. Molt bé. I ja veureu, és hardcore, això. Una veu femenina que ens destrossarà els tímpans, ja veureu. Hardcore, per tancar la paradeta d'aquesta 197a edició. Com sempre, ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. Escolteu-nos, com sempre diem, a la xarxa. I pels carrers. Ens trobem. Salut i revolta. Au, pai, família. Cabron. No li play. Pues cuando empezamos a tocar esta canción, creíamos que éramos pocos y pocas, luchando contra la infamia. Cada día que pasa, nos vamos dando cuenta de que cada vez somos menos. Pero bueno, que sepan que aquí estamos, aquí seguimos puño en alto. llorando.